شب بخیر کوچولو. به نام نقاش بال پروانه ها و سلام به شما عزیزای دلبندم، شما دخترای خوبم، پسرای عزیزم. الهی شو که همتون خوبین، همتون زرنگین، همتون خندونین، همتون خوشین، مثل حلزون کوچولو. حلزون کوچولو کیه؟ ماجراش چیه؟ خیلی خوب براتون میگم، یک کمی صبر بکنین. باشه، اسم قصه‌مونم اینه: آخر سر کی برنده میشه؟ معلم حلزونا گفت: حلزونا خوب توجه کنید، خوب خوب، ما اول ماه دیگه یه مسابقه داریم، مسابقه دوی حلزونی. بچه حلزونا گفتن: هورا هورا، جایزم داره؟ معلم حلزونا گفت: بله، یه جایزه خوب، قراره به برنده مسابقه یه کیف مدرسه هدیه بدیم که 10 تا هم جیب داره. بچه حلزونا که عاشق کیف جیبدار مدرسه‌ای بودن گفتن: آخ جون. معلم گفت: حالا هر کسی بخواد میتونه بیاد و اسمش رو برای شرکت در مسابقه بنویسه. اول از همه حلزون بزرگی رفت و اسمش رو برای مسابقه نوشت، بعد حلزون قهوه‌ای، بعد حلزون شاخکی و بعدش هم حلزون نباتی. اسمشون رو نوشتن. معلم گفت: دیگه کسی نمیخواد تو مسابقه شرکت کنه؟ حلزون کوچولو گفت: منم میخوام تو مسابقه دو شرکت کنم. تا حلزون کوچولو اینو گفت، بقیه بهش خندیدن. حلزون بزرگ گفت: آخه ریزه میزه، تو چطوری میخوای از من جلو بزنی و برنده بشی؟ معلم حلزونا گفت: بچه ها اینجوری نگین، شرکت تو مسابقه برای همه آزاده. بعد هم معلم اسم حلزون کوچولو رو تو لیست شرکت کننده های مسابقه نوشت. اون روز حلزون کوچولو از اینکه بچه ها بهش خندیده بودن خیلی ناراحت بود، ولی خب چیزی نگفت. عوضش میدونین چیکار کرد؟ حلزون کوچولوی قصه ما تصمیم گرفت هر روز تمرین کنه تا بدنش آماده بشه، پاهاشم قوی بشه. 1 2 3 4، 1 2 3 4. این صدای حلزون کوچولو بود که هر روز تو راه مدرسه عددها رو میشمرد، میدوید و تمرین میکرد. حلزونهای دیگه وقتی تلاش و تمرین حلزون کوچولو رو میدیدن میخندیدن، بهش میگفتن: تو نمیتونی برنده بشی. اما فکر میکنین حلزون کوچولو دل سرد میشد عزیزای من؟ نه که نمیشد. حلزون کوچولو تصمیمش رو گرفته بود، میخواست تمام تلاشش رو بکنه که تو مسابقه برنده بشه. حتی اگرم تو مسابقه برنده نمیشد، خیالش راحت بود که خب همه تلاشش رو کرده دیگه. بله بچه ها، بالاخره روز مسابقه رسید. با شمارش آقای ناظم مسابقه شروع شد. حلزونا مثل فشنگ میدویدن و پیش میرفتن و از هم جلو میزدن. حلزون بزرگی از همه جلوتر بود، اما یکم که گذشت خسته شد و کم آورد، آرومتر دوید. حالا رقابت داغ بین حلزون قهوه‌ای، حلزون شاخکی و البته حلزون کوچولو بود. هر بار یک کدوم از اون یکی حلزونا جلو می زد و به خط پایان نزدیکتر می شد. دیگه چیزی به آخر مسیر مسابقه نمونده بود که حلزون کوچولو یه نفس عمیق کشید. همه قدرت و توانش و بچه رو جمع کرد و دوید و دوید و دوید. حلزون کوچولو با اینکه ریزه میزه بود از همه اونا جلو زد و از خط پایان مسابقه هم گذشت. بله، حلزون کوچولو برنده مسابقه دوی مدرسه شد. باورتون میشه؟ بله، چرا که نه؟ هر کسی که تمرین کنه و برای رسیدن به هدفهاش تلاش کنه، دیر یا زود به خواستش میرسه. بله، حلزون کوچولوی قصه ما حالا مسابقه رو برده بود. آقای مدیر مدال قهرمانی رو به گردن حلزون کوچولو انداخت. معلم حلزونا کیف 10 جیبی رو که به عنوان جایزه تهیه کرده بود داد به دست حلزون کوچولو. بعدم همه با هم عکس گرفتن. فردا عکس حلزون کوچولو رو روی تابلوی مدرسه قرار دادن و زیرش نوشتن حلزون کوچولو قهرمان بزرگ شد. آفرین به حلزون کوچولو و آفرین به هر کسی که برای رسیدن به خواسته‌هاش تلاش میکنه، تمرین میکنه. خب گلگلی های من، شما هم حتما برای رسیدن به خواسته‌هاتون تلاش میکنید. آفرین به شما. دوستتون دارم یه عالمه. روی ماهتون رو میبوسم. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خداحافظ همگیتون باشه.